عشق دل خواهد که وصف همسر تاها کند، آن که تطهیر و سنایش ایزد یکتا کند. تو سن تب امز شورش صد نوا دارد به دل، مرغ بی پر چون سفر بر عرصه انقا کند. دختر صدیق اکبر در حیا و عفتش، او که نقش مادری اندر جهان ایفا کند. در صداقت چون پدر صدیقه کبرا بود، در عبادت مو به مو احکام حق اجرا کند. در دریای عفاف و گوهر گنج حیاست، در دریای عفاف و گوهر گنج حیاست، عفتش یاد از حیای مریم عذرا کند. عایشه روشنگر چشم رسول الله بود، عایشه روشنگر چشم رسول الله بود، حافظ قرآن پاک و هم حدیث القا کند. او نشان فقه و دانش قطب اقیانوس علم، کی مقامی این چنین زن در جهان پیدا کند. هدیه کرد او را به پیغمبر خدای مهربان، هدیه کرد او را به پیغمبر خدای مهربان، تا محمد را برای مسلمین معنا کند. مدح این مادر میان سوره نور آمده، منشأ پاکی او را خالق مولا کند. سوره ای کز نور او دلها سراسر نور شد، کیست و آن کو سوره و آیات را حاشا کند. هر که دارد اعتراض از بهر ام المؤمنین، هر که دارد اعتراض از بهر ام المؤمنین، سوره و آیات او را لعن و هم رسوا کند. صد هزاران جان فرزندان فدای عایشه، صد هزاران جان فرزندان فدای عایشه، نام زیبایش میان سینه ها مأوا کند. عشق دل آن دخت تابان آسمان عاطفه، همسر حیدر علی شیر خدا آن فاطمه، شمع بزم آل طه دختر شمس الضحا، نور چشم مصطفی آن بزعه خیر الورا، گوهر بازار عشق و عفت و حجب و حیا، زاهد شب زنده دار و عابد صبح و مسا، مادر آن نوجوانان بهشتی فاطمه، سید ام ابیها هم بتولی فاطمه،